تقوای قیده در ایمانی قیده آلستن قرکت کن حیبت این قیده کتارب قدیم نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرت این قیده کتارب قدیم من لبلش کرگه Kürnü türetken gayrati kayda Moğul Tatar kıssası 23. kısım Bismillahirrahmanirrahim Barça maktavlar Allah'ke khasdır Unge hamdü sana ve istiğfarlar eytemiz Undan yardam sureyimiz Nafslarımız hamda yaman amellerimizden panah tüleyimiz Allah hidayet kılgen kimsanı adaştırucu, adaştırgen kimsanı hidayet kılucu yoktur. Men şeriksiz yakki Allah'tan özge ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bendesi ve elçisidir deyip guvahlik beremen. Otken dersimizde Şeyh İz ibn Abdussalam rahimahullah'ın fatvosi Qutuz va amirlarning mo'g'ullarni qarshilab olish borasidagi fikrlari Akko muammosi musulmon qo'shinning poklanishi kabilar mavzuimiz bo'lgan edi. Bugungi darsning boshlanishida Misr qo'shinining g'azzoga otlanishi Qutuz rahimahulloh mo'g'ullarga qarshi jang qilish qarorini olgan Falastinga borib jang qilishga bel bog'lagan edi. Misr qo'shini bir joyga jamlandi, so'ngra Falastin sari odimlay boshladi. Bu hodisa 658 hijriy yilning Sha'bon oyining boshlarida 1260 milodiy yilning iyulining o'rtalariga to'g'ri kelgan. Ya'ni bu yo'lchilik Yozning jazirama issiq kunlarida Sinoning qurg'oq sahrosi orqali bo'lgan edi. Musulmon qo'shin shimoli sharqqa Sino tomonga, so'ngra shu Sinay yarim orolining shimoli bo'ylab O'rta Yer dengizi sohili qarshisidagi G'azzoga sahro uzra yo'l yurishdi. Parvardigoro, biz sendan bu safarimizda yaxshilik va taqvoni Amallardan esa o'zing rozi bo'ladiganini nasib etishingni so'raymiz. Parvardigoro, bizga bu safarimizni yengil qilgin, uzoqligini yaqin et. Parvardigoro, sen safarimizda yo'ldosh, ahlimizda esa xalifasan. Parvardigoro, bizni safar mashaqqatlaridan, safarda qayg'uli ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lishidan va mol va ahlimizga Ziyon zahmat yetishidan o'zing asragaysan. Yo'l o'ta mashaqqatli edi. Musulmon jangchilar sabrla Tabuk g'azotini yodga oldilar. Haqiqatan bu g'azot ayni Tabuk g'azotidagi qiyinchiliklarni xotirlatardi. Tabuk g'azoti ham jazirama issiq kunlarda Madinada iqtisodiy tanglik zamonida uzun sahro orqali bo'lgan safar va o'sha zamondagi eng quvvatli Rum davlatiga qarshi bo'lgan jang edi. Bu safargi jangda ham musulmonlar xuddi shunday jazirama kunlarda sahro orqali yurish, iqtisodiy tanglik damlari hamda yer kurrasidagi eng bahaybat va eng quvvatli Mo'g'ul davlatiga qarshi bo'layotgan edi. Tarix takrorlanmoqda. Faqat Tabuk kunida musulmonlar Rum qo'shinini topmagan va jang sodir bo'lmagan edi. Ammo bu g'azotda Mo'g'ullar musulmonlarni kutib turardilar. Qutuz rahimahulloh musulmon qo'shinining saflarini tartiblashga kirishdi. Zero oldinda buyuk jang bor. Musulmon lashkar Mo'g'ul qo'shinidan bir bo'lagiga duch kelsa ham jang qilishga tayyor turardi. Qutuz qo'shinining boshiga yetuq qo'mondon Rukniddin Beybarsni tayin qildi. Uni qo'shinning oldingi saflariga qo'yilishidan maqsad birinchi zarbadayoq Mo'g'ullarni yer tishlatish edi. Mo'g'ullarning oz qismining bo'lsa-da birinchi zarbada yengilishi musulmon lashkarining ruhiyatini ko'tarardi. Qutuz qo'shinning oldingi safiga eng kuchli jangchilar guruhini qo'yish bilan birga bu guruhni qo'shindan ajratdi va uni ancha oldinda yurishga amr qildi. Bu esa Mo'g'ul razvedkachilarining ko'zini shamg'alat qilish uchun qilingan edi. To'yinki Mo'g'ullar bu guruhni ko'rib, musulmon qo'shini shu ekan deb shunga yarasha harakat qilgan vaqtda orqadagi asosiy qo'shin qaqshatqich zarbani berishi uchun edi. Qutuzning bu rejasi Mo'g'ullarning xayoliga ham kelmadi. G'azo jangi. Rukniddin Beybars rahimahulloh 658 hijriy yili 8-chi Sha'bon 1260 milodiy yili 26 iyul kuni Misr hududlaridan oshib Falastin yerlariga kirdi. Musulmon qo'shinning asosiy qismi yo'lda edi. Beybars Falastin yerlariga kirishi bilan G'azodan 30 kilometr janubda joylashgan Rafah, so'ngra uning shimolida joylashgan Xon Yunus va Dair al-Balah degan joylardan o'tib, G'azoga yaqinlashib qoldi. Shundagina Mo'g'ullar Rukniddin Beybarsning qo'shinini ko'rishdi. Qutuz rahimahulloh gumon qilganiday, ular musulmon lashkarining bori shu deb taxmin qildilar va G'azodagi Mo'g'ul qo'shini boshqa shaharlardagi Mo'g'ullardan madad ham so'ramay, ularni qarshi olishga kirishdi. G'azoda musulmon qo'shini bilan Baydir boshliq Mo'g'ul qo'shini o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Ma'lumingizki, musulmon qo'shinining muqaddimasi ancha kuchli, G'azodagi Mo'g'ul guruhi esa nisbatan kuchsiz edi. Mo'g'ul qo'mondoni Kitbuga va asosiy Mo'g'ul lashkari esa biroz olisda markaziy harbiy qarorgohda, ya'ni G'azodan 300 kilometr uzoqda Livan yerlarida joylashgan Baqo vodiysi Ba'labakkada turgan edi. Barcha shart-sharoitlar musulmonlar foydasiga xizmat qilayotgan, kichik bo'lsa-da g'alaba nishonalari ko'rinayotgan edi. Voqeda ham Rukniddin Beybars boshliq qo'shin G'azoda Mo'g'ullar ustidan g'alaba qozondi. Ularning bir qismini o'ldirdi, qolganlari shimolga qochib qolishdi. Shimolga qochganlari Kitbuganing yoniga yetib kelib, G'azodagi ayanchli mag'lubiyatlari va musulmon qo'shinining shimol tarafga qarab kelayotganining xabarini berishdi. Mo'g'ul qo'shini esankirab yengildi. Ularni nima esankiratdi? Ularni tasodifiy hujum yoki puxta harbiy reja dovdiratmadi, balki ularga musulmonlarning jon jahdlari bilan ortga qaytmay jang qilishlari yangilik bo'lgandi. Musulmonlar dinlari, islomiy vatanlari, sharaflari va nomuslarini saqlash uchun kurash boshlagan edilar. Mo'g'ullar yillarcha musulmonlarning qo'rqib qochishlariga guvoh bo'lib kelar. Musulmon boshliqlaridan doimo o'zlariga qulluq va mulozamatni topar edilar. Ha, ummat zaiflashishi mumkindir, biroq o'lmaydi. Ulardan kimlardir g'animlarga qulluq qilsa, boshqalari Allohning amri kelgunga qadar dinni va ummatni himoya qilib boraveradilar. Falastin g'alabalar diyori. G'azo jangi, so'ngra Anjalu janglari, Baytul Maqdis va Falastin xalqiga boshqa janglardan ko'p ham farq etmasdi. Alloh taolo Falastin yerlarini musulmonlar uchun buyuk g'alabalar makoni qilgandir. Buni tarixga shunchaki nazar solgan kishi ham ko'ra oladi. To'g'ri, bu joylarda ham yengilish va mag'lubiyatlar yuz bergan. Lekin bu yerlarda musulmonlar qiyinchilikka duch kelgan zamonlarda buyuk g'alabalar ro'y bergan. Musulmonlar Falastin va Shom yerlari, Ajnadin, Beychian va Yarmugda Rum imperiyasiga qarshi, Hittin, Tabariya va Baytul Maqdisda salibchilarga qarshi, G'azzo, Anjalut va Beychianda Mo'g'ullarga qarshi qattiq va ayovsiz janglar olib borganlar. Bundan so'ng musulmonlar Akko, Asqalon, Hayfa va boshqalarda salibchilarga qarshi, Akkoda fransuzlarga qarshi turli davrlarda va xususan 1936 milodiy yilda 4 yil davomida ingliz mustamlakachilariga qarshi janglar olib borganlar. Shuningdek, bu yerlarda yahudlarga qarshi janglar hanuz davom etmoqda. Allohning izni bilan yahudlarning halokati bu muborak yerlarda yuz beradi. Bu bir orzu yoki taxmin emas, balki nabaviy bashoratdir. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "To musulmonlar yahudlarga qarshi urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Shunda musulmonlar ularni o'ldiradilar. Yahudlar hatto tosh va daraxt ortiga yashirinib olishadi. Shunda tosh va daraxt: "Ey musulmon, ey Allohning bandasi, ortimda yahudi bor, kel uni o'ldir" deydi. Faqat g'arqat unday demaydi, chunki u yahudlarning daraxtlaridan. Imom Buxoriyning sahihida 6-75 va Imom Muslimning sahihida 2922 raqamlari ostidagi hadis. G'azo g'alabasining ahamiyati. Musulmonlar g'azoda mo'g'ullar ustidan nusratga erishdilar. Garchi bu g'alaba juz'iy bo'lsa-da, muhim ahamiyat kasb qilardi. Ba'zi tarixchilar g'azo jangini ko'p ham e'tiborga olmasalar, ba'zilari mutlaqo ahamiyat ham bermaydilar. Holbuki bu jang musulmonlar tarixidagi eng muhim ma'rakalardandir. Uning ahamiyati ko'p sondagi mo'g'ullarning qatl qilingani, g'azoning muhim strategik joyligi va boshqa harbiy masalalar jihatidan emas. Uning ahamiyati musulmonlardagi ruhiy tushkunlikning bartaraf bo'lganidir. Musulmonlar qo'shtirnoq ichida yengilmas deb nom olgan mo'g'ullarning tum taraqay qochishlariga o'z ko'zlari bilan guvoh bo'ldilar. Misliki hozirgi zamonamizda ham bu go'yoki yengilmaydigan degan va tamomiy yangi texnikalar bilan tish tirnog'igacha qurollangan bu xabis amerikaliklarning ham yengilayotganlarini va tum taraqay qochayotganlarini mana alhamdulillah o'z ko'zlarimiz bilan hozirgi ummat ham ko'rib turganimizdek. Musulmonlarning ruhiyati bag'oyat ko'tarildi. Kimningdir mo'g'ullar yengilibdi degani quloqingga chalinib qolsa, ishonma, kabi el og'zida doston bo'lgan cho'pchaklar bekorga chiqdi-yu ketdi. O'z o'rinda bu voqea uzoq yillardan beri mag'lubiyat ko'rmagan mo'g'ul qo'shiniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Zohiran tor doiradagi ushbu ustunlik buyuk ma'naviyat g'alabasi edi. Musulmonlar bilan Akko salibchilari orasidagi tinchlik. Musulmonlar g'azodagi g'alabadan keyin shimol tarafga O'rta Yer dengizi bo'ylab yo'naldilar. Qutuz o'z lashkari bilan islom shaharlaridan birin-ketin o'tib borar edi. Ular Asqalondan, so'ngra Yafadan o'tib shimolga yurishni davom ettirdilar. Tulkarm shahrining g'arbidan o'tib Hayfa shahriga yetib kelishdi. U yerdan Salib amirligi qo'l ostidagi Akko shahriga yo'l olishdi. Qutuz Akkoning tashqarisida Akko qo'rg'oniga qarorgoh qurdi. U salibiylarni ilgarigi tinchlik ahdlarida turgan yoki turmaganlarini bilishini istadi. Shu bois musulmon amirlardan iborat hay'atni Akkoga yo'lladi. Qutuz va Akko salibiy amirlari o'rtasida elchilar vositasida muloqot boshlandi. Salibiylar musulmon amirlarni chiroyli qarshilab olishdi va ikki taraf ham ilgarigi ahdlarida sodiqliklarini ta'kidlashdi. Ziyoratlar bir necha bor takrorlandi. Hatto ikkala taraf ham vaziyat barqaror ekanidan xotirjam bo'ldilar. So'ngra Qutuz mo'g'ullarni qarshilash mumkin bo'lgan munosib joyni tanlab yo'lga chiqishga qaror qildi. Qutuz Akko mintaqasini tark qilishga shaylangan zamon hay'at safida bo'lgan musulmon amirlardan biri Akko amirligining o'ta zaif holatda ekani va ular musulmonlarning ahdlaridan xotirjamligi hamda jangga tayyorgarligi yo'qligi, agar ularga to'satdan hujum qilinsa, musulmon o'lkani nasroniylardan ozod qilish mumkinligini so'zladi. Bu musulmon shahar 166 yil oldin bosib olingan edi. Amir Qutuzga bu mustamlaka shaharni ozod qilish fursati dedi. Qutuz rahimahulloh unga javoban biz ahdlarga xiyonat qilmaymiz dedi. Ha, Qutuz haqiqiy nusrat sabablarini topgan edi. Allohning shariatiga ergashish, ahdlarga vafo qilish shu sabablar jumlasidandir. Ahdlarga rioya qilish islom shariatimizning asoslaridandir. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Ey mu'minlar, bitimlarga vafo qiling. Maida surasi 1-chi oyatdan. Imom Termiziy va Imom Abu Dovud rahimahullohlar Amr ibn Abasa radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. U kishi dedilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman. Kimning boshqa bir qavm bilan ahnomasi bo'lsa, u nihoyasiga yetgunicha yoki u qavm ahdni buzganini bilmagunicha ahdnomani buzmasin." Sahihu Abi Davud 2397 va 2-chi chiziqcha 528 raqam ostida va Sahihu Sunani Termiziy 1285 va 2-chi chiziqcha 113-114 raqamlar ostidagi hadis. Kit Buganing musulmonlar qarshisidagi ahvoli. Qutuz Akkoni ortda qoldirib, oldindagi jang uchun munosib joy ko'zlab, janubi sharqqa tomon yo'l oldi. Ayni vaqtda lashkarboshi Kit Bugaga g'azodagi mag'lubiyatning xabari yetib keldi. Bu o'zi uchun mash'um xabarni eshitib, qattiq g'azabnok bo'ldi. Bu mintaqada Mo'g'ullarning ilk bor yengilishi edi. U darhol qo'shin hozirlab, janubga Falastin sari yo'lga otlandi. U turgan joy, ya'ni Baqo vodiysi bilan Falastinning shimoli, ya'ni Livan Falastin chegarasi orasidagi masofa 100 km atrofida edi. Odatda bu masofani qo'shin 2 yoki 3 kunda bosib o'tardi. Biroq Kitbuga bu masofani bir oydan ortiqroq muddatda bosib o'tdi. Falastin yerlarida jangga otlangan rijollarni eshitib, qalbiga qo'rquv kirgan, u yerlarga borishga yuragi betlamay, qadami og'irlashgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir oylik masofadan dushmanlarim qalbiga tushajak qo'rquv bilan nusratlandim deb xabar berganlar. Imom Buxoriy rivoyati 2977 raqam ostidagi hadis. Bu qo'rquvni Alloh o'z dushmanlarining qalbiga jo qilgandir. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Men kofir bo'lgan kimsalarning dillariga qo'rquv solajakman. Bas sizlar ularning bo'yinlarini uzinglar, barcha barmoqlarini chopinglar deb vahiy qilgan edi. Anfal surasi 12-chi oyatdan. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru wa'ab bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Ilohligiga hech qanday hujjat dalil kelmagan narsani, ya'ni jonsiz butlarni Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Oli Imron surasi 151-chi oyatdan. Alloh taolo behisob dushman qo'shinining qalbiga Alloh yo'lida jang qiluvchi musulmon lashkarni qarshilarida ko'rgani zamon qo'rquvni tushiradi. Bu musulmonlar bilan kofirlar o'rtasidagi barcha janglarda kuzatilgan va bundan keyin ham kuzatiladigan o'zgarmas haqiqatdir. Ketbuga Livan tog'lari bo'ylab yurib, Falastinga, uning shimoli sharqidan va Holand tepaligining g'arbidan kirdi. So'ngra Urdun daryosini kesib o'tib, Sharqiy Jalila mintaqasiga kirdi. U bu mintaqaga g'azodagi hodisadan xabar topganidan 1 oy o'tgandan keyin yetib kelgan edi. Mo'g'ullarning bu mintaqaga yetib kelganlardan xabar topgan musulmon razvedkachilar bu haqda Qutuzga xabar berdilar. Islom qo'shinining Anjalut sari yo'nalishi. Qutuz rahimahulloh Nosira shahridan o'tib, janubi sharqqa to Anjalut vodiysi deb atalgan mintaqaga tezroq yetib olishga harakat qildi. Anjalut vodiysi taxminan 2 shahar, janubdan Nablus bilan shimoldan Betshan shaharlarining o'rtasida joylashgan mintaqa edi. Hozirgi kundagi Falastindagi Janin mintaqasiga juda yaqin joydir. Janin mintaqasida bundan bir necha asrlardan keyin Falastin mujohidlari bilan yahudiylar o'rtasida katta jang ro'y bergan bo'lib, unda musulmonlar g'oyat matonatla sabr qildilar va 500 dan ortiq shahid berdilar. Bu vodiyning o'rni benazir bo'lib, Hittin mintaqasidan 65 km janubda joylashgan. Ma'lumingizki, bu mintaqada 583-hijriy yili 1187 milodiy yilda, ya'ni hozirgi biz aytib berayotgan voqealardan 75 yil oldin Ulug' Hittin jangi yuz bergan edi. Shuningdek, Anjalut vodiysi bundan 6 asr oldin buyuk bahodirlar Xolid ibn Valid va Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhumolar boshchilik qilgan Ulug' Yarmuk jangi sodir bo'lgan Yarmuk mintaqasidan atigi 60 km g'arbda joylashgandir. Qutuz rahimahulloh Anjalut vodiysini jang uchun eng qulay va eng munosib makon deb bildi. Zero bu vodiy yassi maydon bo'lib, taxminan hamma tomondan o'rta balandlikdagi adirlar bilan o'ralgan, faqat shimoliy tomonigina ochiq edi. Ya'ni xuddi taqasimon ko'rinishda bo'lib, atrofdagi adirlar buta va daraxtlardan iborat chakalakzor edi. Bu esa musulmon qo'shinni chakalakzorga yashirish va katta-katta pistirmalar qo'yish hamda vodiyning o'rtasida Mo'g'ul qo'shinini qurshab olish imkonini berar edi. Kitbuga kelmasdan burun Qutuz rahimahulloh bu vodiyga yetib keldi va qo'shinini tartibladi. Vodiyning ochiq tomoni, ya'ni shimoliy qismiga Rukniddin Beybars boshchiligidagi eng kuchli guruhni joylashtirdi. Qutuz bu qo'shinni vodiyning sharq, g'arb va janub tomonidagi chakalakzorlarga berkitdi. U lashkarni 658 hijriy yil 24 Ramazon 1260 milodiy yil 9 sentyabr payshanba kuni tartiblab bo'ldi. Ma'lumingizki, Badr jangi, Makka va Andalus fathlari ham Ramazon oyiga to'g'ri kelgan edi. 24-chi Ramazon kechasi Islom ummatining harbiy kuchlari bilan Kufr Mo'g'ul harbiy kuchlari o'rtasida dahshatli kurash yuz berishiga sanoqli soatlargina qolgandi. Kitbuganing lashkari hamma kufr qo'shinlariga xos bo'lgan manmanlik, g'urur va mutakabbirlik bilan musulmonlar tomon kelardi. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira. Dar haqiqat ular o'zlariga bino qo'ydilar va juda katta ketdilar. Furqon surasi 21-oyatdan. Mo'g'ul qo'shini Beyt She'anning g'arbidan o'tib, janubga o'zlarini intiqlik bilan kutib, saflarini tartiblab turgan musulmon lashkari tarafga, ya'ni Anjalutga yo'naldi. Qutuz rahimahulloh Anjalut vodiysida turgan damda Falastin xalqidan shahar va qishloqlardan musulmonlarning katta guruhi uning askarlari safiga kelib qo'shildilar. Yaqinda haqiqiy jang bo'lishiga ishonchlari komil edi. Bu ixtiyoriy ko'ngilli jangchilar mo'g'ullarning bir guruhi Falastinga kelib, uning shimolidan janubiga qarab to'liq egallagan va nihoyat G'azzoni ham bosib olgan kezlarda qayerda edilar? Bundan oldin ular qayerda o'tirgan edilar? Hozir qayerdan chiqib keldilar? Yaqin tarixda muxlis boshliqlari bo'lmagan bu xalq bir tomondan Qutuzday muxlis boshliqdan ta'sirlansa, ikkinchi tomondan esa yuqorida zikr qilganimiz ma'naviy g'alabadan ilhomlanardi desak yanglish bo'lmaydi. Bundan oldin dinga xizmat, islom qadrini oliy qilishni istagan sodiq mu'minlarning aksariyati ergashishga salohiyatli o'rnak bo'lishga loyiq muxlis yo'lboshchi yo'qligi bois qo'l qovushtirib o'tirishdan boshqa chora topmasdi. To'g'ri, ular muntazam qo'shin kabi kuchli va mahoratli bo'lmasalarda, lekin Alloh yo'lida biror bir amal qilib qolishga mushtoq edilar. Bu ishtiyoq jang maydonida katta rol o'ynashi tabiiy hol. Qutuz ulardan qurol-yaroq tashish va askarlarga xizmat ishlarida foydalandi. Shu bilan birga ular musulmonlarning qorasini ko'paytirar, bu esa o'z navbatida kofirlarning qalbiga qo'rquv solardi. O'shanda kasalligi yoki ojizligi yoki qariligi sabab jang ham, xizmat ham qilolmaydigan ojizlar, ayollar va bolalar qishloqlardan Anjalut vodiysi sari chiqib kelishgan edi. Ular vodiyning atrofiga to'planib, baralla baland ovozda takbir aytib, musulmon lashkarining haqqiga duolar qilishardi. Qo'llar, tillar va qalblar duo bilan band, ular islomga va musulmonlarga nusrat so'rab, shirk va mushriklarni xor bo'lishini tilab Olamlar Robbisi Subhanahu va Taologa iltijolar qilishar edi. Bu hodisalar 658-chi hijriy sana, 24-chi Ramazon, 1260-chi melodiy yil, 9-chi sentyabr, payshanba kuni katta jang oldidan yuz bergan edi. Sorimuddin Oybekning musulmonlarga yo'llagan elchisi. Yana shu kunning o'zida, ya'ni jangdan bir kun oldin g'aroyib hodisa yuz berdi. Bu Alloh taoloning ishidir. Islom qo'shini Anjalut vodiysida turgan zamon Shom ahlidan bir kishi shoshilinch Qutuz va uning atrofidagi amirlar bilan zudlik bilan ko'rishmoqchi ekanini bildirdi. U o'zining Sorimuddin Oybekning elchisi ekanini so'zladi. Sorimuddin Hulagu Shom yerlariga hujum qilganda asir tushgan musulmonlardan bo'lib, keyinchalik u Mo'g'ul lashkari safida xizmat qilishni qabul qilgan edi. Sorimuddin Mo'g'ullar safida ko'pgina janglarda ishtirok etgan va hozir ular bilan birga Anjalutga kelayotgan edi. Nafsiga ergashib Mo'g'ullarga yordam berishni qabul qilganmi yoki paytini poylab musulmonlarga yordam berishni qasd qilib majburlikdan ularning safiga qo'shilganmi noma'lum edi. Bu u bilan Alloh taolo orasidagi sirdir. Bizga ma'lum bo'lgani u Anjalut jangidan oldin qo'lidan kelganicha musulmonlarga yordam berishga qaror qilgan edi. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ Parvardigoringizning qo'shinlarini yolg'iz uning o'zigina bilur. Muddassir surasi 31-oyatdan. Sorimuddin Oybekning elchisi 3 ma'lumot bilan kelgan edi. 1. Mo'g'ul qo'shini har doimgidek quvvatli emas. Mo'g'ul xoni Manguxonning o'limidan keyin Hulagu bir qism qo'shinni o'zi bilan olib Tabrizga ketgan. Ayni vaqtda musulmonlar qarshisidagi Mo'g'ul lashkari Shomga bostirib kirgan avvalgi holatidan oz. Bu xabar juda muhim edi. Mo'g'ul qo'shini Shomga kirgan holatidan kam bo'lsa, ularning ustidan g'alabaga erishsa bo'ladi deb musulmonlar ruhan tetiklashdilar. 2. Mo'g'ul qo'shinining o'ng qanoti chap qanotiga nisbatan quvvatlidir. Bunga ko'ra musulmonlar chap qanotni kuchaytirishlari lozim. Bu harbiy ma'lumot ham g'oyat muhim edi. 3. Mo'g'ullar safida Himsning amiri Ashrof Ayyubi ham bor. Biroq u Mo'g'ullarga yordam berayotganday ko'rinish bersa ham aslida esa jangda musulmonlarga yengilib beradi. Bu o'ringa islom lashkarining harbiy tahlilchilari ham jamlangan edilar. Ular bu xabarlarning barchasi Mo'g'ullarning hiylasi bo'lishidan qo'rqib, bu Mo'g'ullarning navbatdagi nayrangi. Ular bizni bu xabarlarga aldanib, kerakli tadbirni olmasligimizni maqsad qilgan. Shunday ekan, ogohligimizni ko'raylik dedilar. Lekin amalda esa bu ma'lumotlarni rostlay e'tibor qilib, saflarni shunga ko'ra tartibladilar. Keyin Sorimuddinning gaplari mutlaqo rost ekani ma'lum bo'ldi. Hijriy 658-yil 25-ramazon kunining voqealari. Ramazonning 24-kuni nihoyasiga yetdi. Aksar musulmonlar kechani qiyom, duo, iltijo, umid bilan bedor o'tkazdilar. Bu kecha shu yilning eng ulug' kechalaridan edi. Chunki bu kecha oxirgi 10 kunlikning tog' kechalaridan bo'lsa, ikkinchidan Alloh yo'ldagi jangdan oldingi kecha edi. Tong otganda vahshiy mo'g'ullardan millionlab musulmonlarning qasosi olinajak. Allohdan jang maydonida sobit qadamlardan aylashini so'raymiz. Subh yaqinlashdi. Bomdod vaqti ham kirdi. Musulmonlar tong namozini xushu bilan ado etdilar. So'ngra saflarini tartiblay boshladilar. Tong otdi. Quyosh ham hayallamasdan har kungi o'zining topshirig'ini bajarib, borliqqa nurini taratar edi. Bu kun osmonda ham, yer yuzida ham bayram bo'lgan juma kuni edi. Shu bilan birga musulmonlar uchun buyuk nusratga erishajaklari sabab yanada ulug' bayram bo'ldi. 658-hijriy sana 25-ramazon 1260 melodiy yil 10-sentyabr juma kuni islom tarixida mutlaqo ulug' kun bo'lgani uchun barcha musulmonlar bu sanani yodlarida saqlashlari lozimdir. Quyosh chiqib, olamni yoritganida musulmonlar uzoqdan vodiyning shimol tarafida mo'g'ul qo'shinini ko'rdilar. Butun olamga qirg'in keltirgan vahshiy mo'g'ul lashkari vodiyga juda yaqin keldi. Vodiyning shimoliy tomoni ostonasida ulkan va bahaybat mo'g'ul qo'shini to'xtadi. Vodiyda biror tirik jon ko'rinmasdi. Barcha musulmonlar, hatto Rukniddin bebars boshliq lashkar muqaddimasi ham bu tongda tepaliklar ortiga berkingan edilar. Islom lashkari muqaddimasining Anjalutga tushishi. Islom lashkari Qutuz rahimahulloh tayin qilganidek, uning ishorasidan keyin Anjalut vodiysiga Mo'g'ullar qarshisiga tusha boshladi. Lashkarning kuchli muqaddimasi birdan tushmadi, balki bosqichma-bosqich jangga kirdi. Sorimuddin Oybek jang maydonida Mo'g'ul qo'mondoni Nasroniy Kitbuganing yonida turardi. U Islom lashkari muqaddimasining jang maydoniga kirib kelishini shunday vasflaydi. Tong otishi bilan Islom qo'shini ko'rina boshladi. Uning birinchi guruhi qizil va oq kiyimda edi. Jang maydoniga birinchi bo'lib kirgan guruh sof ranglar, oq va qizil rangli libosda edi. Musulmonlarning har bir guruhi o'ziga xos libosda, ya'ni ust boshlari, qilich va qalqonlari va otlari go'zal ko'rinishda edi. Sorimiddin Oybek qonxo'r kitbuga haqida gapirib, shunday deydi. Buni ko'rgan kitbuga va uning atrofidagi mo'g'ul qo'shini esankirab qoldi. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Shunda bu kofir dovdirab qoldi. Alloh zolim kimsalarni hidoyat qilmaydi. Baqara surasi 258-oyatdan. Dar haqiqat u musulmon lashkarini birinchi marotaba bunday ko'rinishda ko'rayotgan edi. Bundan oldin u hamisha musulmonlarni qal'a va qo'rg'onlar ortida qo'rqib, dahshatga tushgan yoki mo'g'ullarni ko'rib, ortiga qaramay qochayotgan yoki xor bo'lib boshlarini mo'g'ullarning qilichiga tutib turgan holatda ko'raverib, o'rganib qolgan edi. Ammo hozirchi u dovdirab qoldi. U musulmonlarni bunday haybatli ko'rinishda ko'raman deb hech ham o'ylamagan, yetti uxlab tushida ham ko'rmagan edi. Kitbuganing qalbiga qo'rquv tushdi. U Sorimuddin Oybekdan so'radi. Ey Sorim, bu rang, bu guruh kimniki? Haqiqatan guruh benazir ko'rinishda edi. Sorimuddin Oybek unga javoban Mamluklar amirlardan biri Sunkar Rumiy guruhi dedi. Mamluklar bir-biridan o'ziga xos ranglar bilan ajralib turardilar. Har bir guruhning o'z rangi bo'lar, ba'zisi oq va qizil bo'lsa, boshqasi ko'k va yashil, yana boshqasi yanada boshqa rangda bo'lar edi. O'sha rang shu guruhga ishora qilardi. Ularning Misrdagi omborlari va uylari ham shu rangda bo'lardi. Bu ranglar orqali ular bir-birlaridan ajralib turardilar. Qonxo'r, zolim Mo'g'ul qo'mondonining qalbiga qo'rquv solgan guruh hali Islom qo'shini muqaddimasining hammasi emasdi. Vahshiy Mo'g'ul sardori va Mo'g'ul qo'shini qalbiga kirgan qo'rquvni faqat quyidagi hadis zamirida sharhlashimiz mumkin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aylik masafadan düşmanlarım kalbige tüşecek korku bilen nusretlendim deyip haber bergenler. İmam Bukhari rivayeti 2977. rakam astıdaki hadis. Zira nusret fakat Allah Ta'ala'nın huzurudandır. Ularinin kalblerige bu korkuunu caqilgen zat faqat Alloh subhanahu va taolodir. Bir muncha zaman o'tgandan so'ng ikkinchi islom guruhi jang maydoniga tushdi. Ular sariq libosda edilar. Ularning savlatlari va go'zalliklarini ta'riflash qiyin edi. Ketbuga titrab ketdi va Sorimuddindan so'radi. Bu kimning guruhi? Sorimuddin dedi. Bu yana bir mamluklar amiri Livanlik Ar-Roshidning guruhi. So'ngra Rukniddin Beybarsning qolgan guruhlari ham jang maydoniga tushdilar. Har bir guruh boshqacha rangda edi. Har bir guruh jang maydoniga tushganda Kitbuga Sorimuddindan so'rar, u esa o'zidan to'qib asli bo'lmagan turli nomlarni zikr qilardi. Bu bilan u Kitbuganing mamluklar benihoya ko'p ekan, Misr, Shom va boshqa joydagi mamluklar quvvati jamlanibdi deb o'ylashini va oxir oqibat uning qalbiga qo'rquv solishni qasd qilgan edi. Bundan so'ng jang qanday kechdi? Kitbuga nima qildi? Musulmonlar g'alabaga erishdilarmi? Musulmonlar qanday talafot ko'rdilar? Bu kabi mavzularni kelasi darslarimizda zikr qilamiz inshaalloh. Bu so'zlarni aytarkan men o'zimga va sizlarga Alloh taolodan mag'firat tilab qolaman. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Yomg'irdek yog'dirib yovga o'q uzgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irni yog'dirib yovga o'q uzgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Tog'larda kezgan u dengizda suzgan Botir o'g'lonlaring haybati qayda Tog'larda kezgan u dengizda suzgan Botir o'g'lonlaring haybat qayda taqvoying qaydadir Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda